yakotanga mabimi ditata eloko nini nga nakungisi olobelanga zoka vizavie soki nyongo nakofuta nakowela se popoto mama ngai mwana nakokufa na zoba oyebaka mama na galibi.